come lady. Kabla kuja kucha my lady. Naisi na daddy. Ukisimama kwa kucha my lady. Naisi joto sio joto, baridi sio baridi. Nakuwa katoto katoto, unavyo nifariji. Izo bingili bingili baka chini, nakupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini. Wena nankosha, wena nankosha. Bebe ni pete na kimoko, kisheti, ninywe na chai. Wakusela kusema wanoko, ni peti, iwe ni shai. Bila wela sisi nesi ningenyeka sana. Nataka ni kutoe baby, Copacabana. Bila wela sisi unajuaga kwene kabana. Nataka ni kutoe baby. Izo bingili bingili baka chini, nakupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini. Wendo nankosha, omenka. Wendo nankosha, omenka. Wendo nankosha, omenka. Wendo nankosha. Niko nyuma na iyokota. Dondosha. Dondosha. Ukizima na ikokota. Dondosha. Dondosha. Fanya kama kuisokota. Dondosha. Dondosha. Mbona kama inatokota. Dondosha.